słuchacie podcastu Radio 9 Lubin. Przed mikrofonem Darek, audycja o numerze 107. Dziś nieco krócej niż zwykle. Zacznę wiadomościami z kraju i ze świata, a tuż po nich wysłuchacie zapowiedzi podcastów partnerskich. Na koniec chwila muzyki. Zapraszam do słuchania. W Bagdadzie już drugą dobę szaleje burza piaskowa. Dziesiątki ludzi trafiły do szpitali z powodu problemów z oddychaniem. Zamkniętych jest wiele sklepów, a nawet lotnisko. Mało kto wyjeżdża samochodem na ulicę. W niedzielę widoczność sięgała zaledwie kilku metrów. Ludzie noszą maseczki chirurgiczne. Burze ograniczające widoczność występują także w sąsiadującym z Irakiem Iranie. Burze piaskowe są bardzo częste w tym rejonie świata o tej właśnie porze roku. Zlokalizowano już sygnał czarnych skrzynek samolotu Airbus A310, który tydzień temu rozbił się w rejonie archipelagu Komorów. Przypomnijmy, Airbus A310 jemeńskich linii Jemenia Airways leciał z Sany, stolicy Jemenu, do Moroni. Na pokładzie maszyny znajdowały się 153 osoby. Z katastrofy ocalała jedna, kilkunastoletnia dziewczynka. Po 8 latach przerwy znowu można wejść na koronę Statuy Wolności. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 4 lipca władze Nowego Jorku ponownie otworzyły statuę dla zwiedzających. Z korony umieszczonej na głowie Lady Liberty, jak na statuę nazywają Nowojorczycy, rozciąga się imponujący widok na Manhattan i inne dzielnice miasta. 93-metrowy posąg o wadze 229 ton jest jednym z największych na świecie i został podarowany USA przez Francję z okazji setnej rocznicy Deklaracji Niepodległości. Statuę zbudowano w Paryżu, zaś w Nowym Jorku jedynie ją zmontowano na portowej wyspie. Gwałtowne burze i nawałnice przeszły nad Polską w miniony weekend. Miały niszczycielską siłę, podtopionych zostało wiele domów i piwnic. Ulice zamieniały się w potoki i bajora. W godzinach popołudniowych nad Głuszycą przeszła potężna burza z wyładowaniami i gradem. Do podtopień doszło także w okolicach Zgorzelca. 7 osób zostało rannych, w tym 3 dzieci, w wyniku wypadku na drodze krajowej nr 3 w okolicy Polkowic. Droga była zablokowana przez 3 godziny. Na łuku drogi jeden z samochodów został wyrzucony na przeciwny pas drogi i uderzył w nadjeżdżający z naprzeciwka inny pojazd. Policjanci z Lubina zatrzymali 18-letnią kobietę, która kierowała samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości. Kierująca nie posiadała także prawa jazdy. Jak twierdziła, jest w trakcie jego wyrabiania. Badanie alkomatem wykazało 0,7 promila alkoholu. Już 10 lipca Energetyka Spółka z o.o., spółka córka Polskiej Miedzi, złoży ofertę zakupu WPC Legnica. Jak informuje Parkiet, KGHM ma jednak konkurentów. Wartość 85% akcji WPC Skarb Państwa szacuje na 200 milionów złotych. W tym wydaniu wiadomości podcastu Radio 9 Lubin to wszystko. Zapraszam na dalszą część podcastu numer 107. Najbezpieczniejsze miasto świata. Od podszewki i do tego po polsku. Podcast Polski Detroit. www.polskiedetroit.com. Przemysław Szczepaniuk, Made in Island. Borys Kozielski, magazyn Pozytywne Zacisze. Krzysztof Grabowski, podcast Indywidualny. Filip Dawidziński, podcast Nie Tylko Dla Orłów. Gosia Nierhaus, podcast Samosia. Góral się kłania, niezależna audycja z Nowego Jorku, Podnośnik. Arek Tryndowski, Retro Radio i Zeppelin Podcast. Łukasz Mocek, podcast Papa Cafe. Robert Kessling, próba mikrofonu. Łukasz Witkowski, Polskie Detroit. Martin Lechowicz, Masa Krytyczna. Maciek Skwara, podcast bez nazwy. Wszystkich nas łączy podcast.pl. Podcast Energetyka i Technika Jądrowa www.eitj.info. Cotygodniowa dawka atomu w Twoim domu. Pamiętaj, eitj.info. Jedyny podcast o atomowej tematyce w Polsce. Wiadomości, komentarze, wywiady. Info Zabrze. Podcast informacyjny. Obywatelu i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa kawiarenka Papa Cafe. Admitted free. Lads. Sorry. Oh, now he's sorry. Fair play, lads. Take it easy. It's only saying sorry. Come on. Wprost z Zielonej Irlandii. To podcast nie tylko dla orłów. O, przepraszam bardzo. Proszę uprzejmie. Hello. Gienek? Cześć, Aloj Zgodo. Słuchaj, masz coś do pisania? Ja, bo ona na chwilę z tej Ameryki dzwonia. Słuchaj, pisz www.beznazwy.net. Ja. Słuchaj, mi tu synki w tej Ameryce gadają, że to jest ponoć podcast. Polski podcast, ale on jest jeden na caluśkim świecie, co on się w ogóle nie nazywał, no. Ja, hopie, nie nazywał się i to jest polski podcast. www.beznazwy.net. Ja, słuchaj, wleź do tego internetu i mi tu potem wszystko opowiesz, jak to posprawdzasz. Ja, hopie, no, fajnie. To wiesz, by dokończyć. Ja też cię fes kocham, no. Trzymaj się. Gienku, tęsknia za tobą. Ja, przyleca na święta z tej Ameryki, to będzie fajnie. Ja, cześć, buziaki. I pamiętaj, www.beznazwy.net. Ja, jedyny podcast na caluśkim świecie, co się nie nazywa. No cześć, buziaki, pa. Chciałem tylko podziękować Łukaszowi Witkowskiemu z podcastu Polskie Detroit za przygotowanie w moim w zastępstwie audycji o numerze 106. Mam nadzieję, że informacje, które przedstawił Wam Łukasz, były dla Was ciekawe. A teraz część muzyczna audycji numer 107. Wszystkie trzy utwory, które zaprezentuję, pochodzą oczywiście z serwisu Yamendo. Autorem jest AK 1974 z albumu Flight 5104. Trzy kolejne utwory będą nosiły tytuły Drizzle, Enjoy the Flight oraz Flight Over the Green Fields. Zapraszam do słuchania i jednocześnie zapraszam także do audycji numer 108, która ukaże się już w poniedziałek 20 lipca. A teraz zapraszam do wysłuchania tych trzech utworów, których tytuły, wykonawców oraz nazwy albumu wymieniłem.